någonting jag inte fick. Saknade någonting viktigt. Och alla pratar om det vart jag än gick. Hög tid att lyssna på riktigt. Det har börjat att stämma. Jag tar ett jättekliv. För inget kan skrämma. Jag har ett helt nytt liv. Det är allt jag någonsin velat. Det är allting jag behöver. Det är allt jag någonsin drömt om mer. Jag bär det med mig. Det finns i min själ. Och inget kan förändra det. Aldrig känns så. Allting jag ser, en Pokémon-mästares framtid.